کب بگڑی بناؤگے کب در پہ بلاؤگے کب بگڑی بناؤگے کب در پہ کب بگڑی بناؤ گے کب در پہ کب آئے گا وہ لمحہ کب آئے گی وہ ساتھ کب بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے ایک بار کبھی آقا جب خواب میں جس چہرے انور پر رہتی ہے نظر رب کی جس چہرے انور رہتی ہے نظر رب کی کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے اٹھ جائیں گے اب پردے دیدارے دیدارے خدا ہو واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، چھوٹا سا ہے منہ میرا، ارے بات بڑی بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے، کیا آپ میرے بستی کو بساؤ گے؟ اے کاش ریاضائے مژدہ مدینے مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤگے، کب بگڑی بناؤگے، کب در پہ بلاؤگے؟ امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ